Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Bona tarda, graciencs, graciencas i altres formes derivades del petroli. Avui és un programa com qualsevol altre, en molts aspectes, i en tots els altres absolutament diferent a la resta. Per què és un programa com tots els altres? Doncs perquè estem a la mateixa taula que estem normalment quan fem el programa, disposem de més o menys els mateixos micros i el fem més o menys a la mateixa hora, amb la qual cosa això ens dona ja un nivell d'estabilitat emocional i laboral bastant important. Per què és diferent dels altres? Home, doncs perquè no sempre comptem amb el Simo Calvo. Lamentablement només en tenim un cop al mes, però aquesta vegada ha coincidit i és avui. Què tal, Simo? Bé, diguem que bé. Diguem que bé. Sí, per no dir una altra cosa. I el que no es pot dir? El que no es pot dir, diguem que bé. Vale. O si vols, m'ho pots fer amb gestos. Ahà, vale, ja. Ara ja s'ha pillat. Bé, saludem també a la Lucy, la nostra dona. La dona de tots, que m'acompanya avui en aquest programa. Bona tarda. Bona tarda, Lucy, bona tarda a tots. Quanta de participació. No hi ha temps que no venia, sí. És que he estat segrestada per un Excel. Per un Excel? Per un Excel, sí. Excel. És. Excel·lent. Excel. Sí, són uns gossos una mica rabiosos. Sí. Al programa d'avui tenim moltes coses. Des de l'última intervenció del Simó li vam encarregar la missió de que explorés el costat més ocult de la informació i de l'enginy humà i que portés projectes d'investigació amb cara i ulls, i sospito que és el que ha fet avui perquè porta un patracol de papers aquí que, sí, que sembla que porti la declaració de la renta. I amb notes i tot, a més. Amb notes i tot, sí, una llibreta. I amb aquí. Fotos, està impresa en color, està això. Està impresa en color, sí. Nosaltres que imprimim l'agenda a la cara no guixada d'altres fulls i a més amb blanc i negre per no gastar tinta. Bueno, mira, això de tenir làser a l'oficina és el que té. Hòstia, tens làser. Bueno, no li diguis. No diguis molt alt. Doncs bé, si et sembla, tornem a engegar aquell nivell d'intriga que tant va copsar els nostres oients l'altra vegada que vam plantejar el tema, i digue'ns així una mica per damunt allò de què parlarà la teva història. Home, es podria dir que seria com per exemple il·lustrar una secció de tendències d'oci. Tendències d'oci. Últimes tendències d'oci en el món mundial. I que tenen que veure també amb el costat una mica salvatge de la vida. Bé, això veig que segurament després de dir això la nostra audiència ha pujat percentualment d'una manera eixelabrada i espero que es mantinguin aquí perquè el programa d'avui és salvatge. El programa d'avui prestarem molta atenció a la improvisació perquè no només en l'apartat musical tenim unes de les peces que avui escoltarem estan dedicades a aquesta forma exploratòria de la música, sinó que en l'agenda del que parlarem, del que succeirà els propers dies, la improvisació també té un pes molt important. I perquè, bé, ara anava a fer que entrés de música, però la Lucy està hipnotitzant el nostre tècnic, no sé què li està explicant. Ah, mira, ara torna per aquí, sí, ara veig per aquí, ara entra. Doncs això, que si us sembla, entrem al trapo amb música i comencem escoltant una gent que és d'aquí, una gent de Terrassa, apadrinada per una de les promotores de músiques estranyes més actives i més interessants de la ciutat i que més és gracienca, com és Arco i Fletxa, i que treballen molt d'improvisació, no només la improvisació, sinó també la part vocal, perquè un dels seus membres és poeta i una part dels seus textos formen part de les seves peces. Així que, si us sembla, escoltem Povidona i Odada, que és el primer dels temes que escoltem, perquè abans no n'hem escoltat cap altre, i després n'escoltarem més, per això és el primer, per res més. Així que us deixo un Povidona i Odada, i després entrem ja en la secció d'Expediente X que ens porta cada mes al Simo. Vaig sortir a l'escenari i vaig pensar: quina merda, quina merda, quina merda. Merda. Merda, merda, merda i merda. Vaig pensar: quina merda més gran. Em sentia sol, bé, és mentida, hi havia una formiga, vaig pensar, potser ella també se sent sola i potser també està pensant com jo. Merda, merda, merda! Hi havia una pilota blanca i rodona. Com pot ser si no rodona? Puc sentir la seva perfecció, una percepció perfectament fastigosa. I em va venir al cap un altre cop la merda, aquella merda, però era una merda quasi perfecta, una perfecta merda. Però sempre surt el sol i sempre surt la merda. També hi ha pau i hi ha plaer, hi ha dolor. Hi ha plaer, hi ha dolor, hi ha plaer, hi ha dolor, hi ha plaer, hi ha dolor, hi ha plaer, hi ha dolor, hi ha dolor, hi ha plaer, hi ha dolor, hi ha plaer, hi ha plaer, hi ha dolor. I entremig, tota la merda. I el desig de lo dolç i de lo amar, el desig de tot. També hi ha ocellets i papallones i núvols blancs i núvols negres i llampecs i trons merdosos. Ho tinc tot i no tinc res. I no tinc res i ho tinc tot. Ho tinc tot i no tinc res. On és l'equilibri? On és? On és el buit de l'altre? On és l'interruptor? On és? Caminant sense destí, sols em queda consumir. La passió, segons Sant Piqui, home, la passió m'ajuda. Treu l'altre i em fa concentrar. És clar, si no hi ha concentració, ve tota la merda. La pau i la merda, la pau i la merda. La pau dura poc, és sublim i eterna, eternament volàtil, falsa. És com un residu, és com. Però sempre surt el sol. Sí, sí. Ara estava pensant que quan estic cagant, bé, quan comença a sortir la merda, tota la merda, es dilata l'anus, el forat del cul per on surt tota la merda, hi ha una pau eterna, sublim, volàtil, una pau plaent, infinitament universal. És el pes de la pau, és el pes de la merda. Jo no penso gaire. I a vegades tinc por. I si em surten les paraules, on van? Tenia un amic que vivia al van. Jo tinc por. I a qui li puc dir? Al meu amic? Però sempre surt el sol. I a vegades és com un somni plaent i l'agafo ben fort i s'escapa. Però sempre el busco, per dintre i per fora, el somni plaent. El somni plaent. Ja us hem dit que el programa d'avui seria salvatge i aniria pel costat més fosc i abismal de la vida. Aquest tema es deia Por, de Povidona Iodada, un tema sobre un text d'un dels membres de Povidona Iodada, el Marc Florença, que va ser enregistrat en una actuació del cicle Cabaret Hoffman, que organitza Serapi Soler cada dijous al Bar Elèctric. Això va ser l'any 2009. Escoltarem més cosetes després, però ara... Fem que el Simó ens il·lustri sobre el que ens ha portat, perquè quan estàvem escoltant el tema m'ha fet 5 cèntims i la veritat és que la cosa promet. Bé, com hem dit abans, és una qüestió de tendències d'oci. Aquesta és bèstia. Es tracta de veure vodka per l'ull. És... Atenció, veure vodka per l'ull... Sí. Per l'ull, quan diem l'ull, ens referim a l'ull de, o sigui, de la cara. Sí, no, de la no, cara. No l'ull del que estava parlant el Marc Florença en el tema aquest, sinó l'ull de la cara. Oh, aha, exacte. Per sort per nosaltres encara, és una tendència que sembla no haver arribat a les nostres de passar les nostres fronteres. I no la tenim a casa encara. Però es veu que això va començar als Estats Units i s'ha propagat pel Regne Unit. Clar, i evidentment. És una... per què no m'estranya això? I és una pràctica que acostumen a posar en pràctica els joves adolescents britànics i, americans. I dic joves adolescents perquè fins ara no s'ha donat al cap de que hagi practicat aquesta pràctica un adolescent d'edat avançada. Ni gossos tampoc. Bé, llavors quedem clar com està. El YouTube està ple de vídeos que il·lustren com es porta en pràctica això. Quasi tots tenen la mateixa pauta, o sigui, gravació casera, un xaval o xavaleta, jovenets, adolescents, que o bé amb un tap de vodka, o bé amb un got, o bé amb la pròpia ampolla de Smirnoff, miren la càmera, somriuen, agafen aire, acosten l'ull al recipient, tiren el cap cap enrere, aguanten un rato i després comencen a cridar com bojos i a tirar-se per terra i a fer com si tingués un atac d'epilèpsia mentre se senten les rialles dels altres. Mm. Pots mirar un vídeo, en pots mirar 200, tots són més o menys igual. El tema aquest de les gravacions casolanes de com els adolescents perden irreversiblement tot reducte de racionalitat comença a ser preocupant. Perquè sí. Dius, mira, primer, les orgies de quinceanyeros als college que surten a les pàgines web després d'haver-se intubat tots amb cervesa, dius, bueno, mira, encara és més o menys reconeixible. Sí. Però aquestes formes tan cutres d'immolació... Sí, perquè és que aquí hi ha una alarma social, l'augment del botellón, que s'incrementarà amb el fumarrón, el fumar des dels bars. Però, hòstia, això trobo que va bastant més enllà. Home, sí, sí, això... Sí, sí, crec que ja és un nivell... Sí, sí, és com un harakiri... Sí. Però el cutre, vaja. Clar, perquè això, a part, ja, resulta que, clar, la ingesta del vodka... directament per l'ull, es veu que representa que comptes l'alcohol passa per les venes que hi ha darrere el nervi òptic, arriba abans a la sang i fot un subidon de l'hòstia, però les lesions oculars que pot provocar això a un termini que encara no se sap, perquè no està experimentat, perquè això és bastant recent, això sí que el que es diu agafar un cego. Sí, sí. Sí, però això és agafar un cego. Això em recorda que fa uns anys que havia sentit que una altra cosa que també s'havia posat molt de moda a les discoteques era injectar-se àcid lisèrgic a l'ull. Sí, o injectar-se o deixar-se anar el cristall líquid. El cristall líquid, sí. Pel mateix motiu, perquè l'accés a la sang és més ràpid a través dels conductes. Trobo que té una mica més de glamour que... Sí, home, sí, perquè fotes molt que al final arribarem que la gent, si això arriba aquí, la gent es fotrà soberano o a Istanbul. O t'imagines tu arribar, per exemple, a la bodega Marín i donar-li a Antoni un sol i sombra i treure les ulleres, jo què porto? No me des vaso, no hace falta. Hala, allà mateix, no? Això trobo que et xocaria aquí. Això és una foto, això que hi ha aquí? Sí, sí, és una foto. Aquí estic veient una imatge... Mare Déu, senyor. A veure, jo vull veure la cara d'aquesta persona. Mare, només em faltaria que digués, hòstia, aquest el conec. Bueno, de fet, hi ha un altre fenomen similar, no?, amb un altre... amb un altre alcohol. Sí, no, que això investigant m'hi ha dut. Però, que de fet, jo de que... Quedem-nos amb aquest, de moment, perquè jo la primera pregunta que volia fer és per què vodka? Per què vodka i no una altra cosa? Si això té un origen a països anglosaxons, sí, que si els americans perquè no es foten bourbon de Kentucky, els anglesos perquè no es foten ginebra, trobo que si això entrés a Gràcia, pues es podia fer amb aromes de Montserrat. Sí, o moscatell, o corbonet. Sí. Però, hòstia, per què vodka? clar, té el mateix color que l'aigua, té el mateix, però no sé també per què entra com l'aigua. Jo diria que no. No, de veritat. Hi ha algun dels comentaris de la notícia sí. que ha donat resposta... Sí, perquè aquí estem... Aquí, arreu de... d'aquest tema vaig buscar al Google i vaig trobar un article de la Vanguardia Digital. Llavors, bueno, l'article parla d'això, que no el repetirem, perquè parla del que hem estat parlant. Però doncs, hi ha uns comentaris curiosos. El primer és un que reflexiona sobre que hi ha gent que es pren gasolina per protestar per la seva situació, que parlem del cas de Tunísia, i hi ha gent que es fot la gasolina pels ulls per no protestar per res. N'hi ha un altre que diu «Son los genes podridos». Que no està mal, aquest, també. En tenim un que parla d'això, aquest comentari de la gent, d'aquesta moda que havia hagut d'ingerir LSD pels ulls, i llavors n'hi ha uns que comencen a dir «Esto es culpa de Obama y Zapatero, jóvenes no sé qué, no sé cuántos», i tal. Ja se va a faltar els amics de turno. Exacte, no? Però bueno... Digo, ni aún que está molde. Digo, la moda del cóctel prolojo no tardará en llegar. Y entonces, ¿adivinan lo que hará este gobierno? Muy fácil. Pajín prohibirá el vodka para protegernos de la tentación. Así es como hacen con todo. Se arrojan, es que aquí están los comandantes como escriben, se arrojan el derecho a tutelarnos, despojándonos de hasta el menor atisbo de responsabilidad personal. Uy, qué cerca veo la prohibición del alcohol. M'agrada molt quan aquesta gent, a partir d'una tonteria, sí. elabora un panegíric polític de que es perllonga dos generacions més enllà fins i tot de la seva pròpia mort. O sigui, aventurant aquí perquè una colla de subnormals hi ha que es foten vodka per l'ull. Sí. És un motiu per aventurar la fi de la socialdemocràcia a Europa. Exacte. Però bé, no... molt desencapitat, desgraciadament sembla que no vagi. No, però bueno, jo crec que aquí sí que si proveixen l'alcohol en aquest país, aquí hi ha una revolta. Això t'ho dic. Això tal, sí. Sí, segur. Sí, ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo. Hòstia, pues Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I la Lucy comentava abans que hi havia una variant, diguéssim, etílica, d'aquesta cosa d'ingestió ocular. Sí. Seguint el fil d'un d'aquests comentaris, hi ha un que comenta que hi ha una altra moda d'aquest tipus que es diu... Tequila Suicide. Tequila Suicide. Sí, aquesta del vodka li diuen eyeballing. Eyeballing. Sí. Que creatius. Que creatius, per favor. I aquesta se li diu Tequila Suicide. Pues, si et sembla, ens esperem, entrem a l'agenda, parlem quatre cosetes i després reprenem això. I així mantenim a la gent amb aquella tensió, aquella cosa. Dic, hòstia, és que se m'està cremant la tuita, però no puc deixar el programa. Pues això. Vinga, tu sí que en saps. Home. Si el Territori Sonor produeix aquest programa. Si vols saber més coses sobre les nostres activitats, visita'ns a www.gracian-territori.com. També ens pots escriure a radio@gracian-territori.com. I ara anem a veure l'agenda per la setmana. I d'aquests ens caurà el sostre aquest, aquí dalt. Aquesta esquerda, sí, aquesta esquerda no té cap bona pinta. No, a més està com a bombant, no? Sí, sí, bueno, això són plaus d'aquests. Això és un fals sostre, segur, perquè hem posat pels aplics aquests de llums, això és un fals sostre. Deu haver-hi una família de ratolinets. Sí, no, veus el que hi ha una família de grills. Sí. Ah, mira, aquí. Doncs és això el que està causant que el sostre estigui. Pues no haver-hi molt, Home, és que aviam, els grills crien com conills. Sí. Ah, és que veus el que s'ha de xompareado. Ai, avui em sento sobrat. A veure, dèiem abans que el programa d'avui està molt basat en la improvisació, de fet sempre, perquè ho improvisem tot aquí. I en aquest cas molt específicament perquè ahir va començar a l'Espai Cultural Caja Madrid un dels festivals d'improvisació més importants d'Espanya, per no dir el més important, que està iniciant un progressiu èxode des de Madrid, que és on va començar, ara a Barcelona. Aquesta és la segona edició ja que es farà a la ciutat de Barcelona, que és l'Urta Cordel, un festival d'improvisació estricto sensu, i sense concessions a la galeria, però que sempre porta músics molt interessants. Va començar ahir, per tant, lo d'ahir no us ho podem anunciar com algo que vagi a passar, a no ser que tingueu la capacitat de produir plecs en l'espai-temps i pugueu tornar el dia de demà. En el cas que pugueu, aviseu-me, perquè hi ha coses que em vaig oblidar de fer i que potser em podíeu ajudar per poder fer. Però avui dijous, la responsable, l'alma mater d'aquest festival, que és la Chef Alonso, música i a més una gran teòrica sobre la improvisació, actua juntament amb Barbara Meyer i amb Albert Kaul. Demà, perdó, això és a 2:15 de la nit. Demà, Christoph Immer i Marc Scharik, un duet molt interessant de trompeta i percussió. I el dissabte, també a 2:15, l'IED 8, l'Improvised Explosive Device, una formació sortida, germinada de la banda d'improvisadors de Barcelona, que porta ja ben bé 2 anyets fent coses, que heu pogut veure doncs, el Montjuïc de nit, heu pogut veure fins i tot el cicle Cabaret Hoffman, l'Elio Gabel, una formació realment molt interessant, la qual el nom de dispositiu explosiu improvisat li senta estupendament bé, dirigida per l'Inclit i mai prou reivindicat Pablo Rega. Això, avui, demà i dissabte, a l'Espai Cultural Caja Madrid, a la plaça Catalunya número 9, fora d'horaris d'oficina, tot i que si voleu, si necessiteu canvi, segurament allà us en poden donar, perquè que millor que un banc per tenir canvi. I les activitats tenen el mòdic i estrambòtic preu de 2,5 €. 2,5 €? 2,5 €. Sí, que dius, home... Que raro. Quantes pessetes eren? Doncs pues mira, 2,5 € serien 2 € són 320, mig euro són 80, 400 pessetes. Però és que veus, vols dir que cal posar una entrada si la poses tan baixa? Home, a veure... Són un banc, també. Sí. No, i es crea cultura de que la cultura costa. Sí, que la cultura costa... Bueno, és cultura. Costa poc. La costa però cuesta. No ens enganyem, costa poc, sí. Però costa. Sí. Sí. Doncs això, aquest festival no deixeu de veure'l perquè és realment interessant, pioner i un dels referents de l'escena d'improvisació a l'estat espanyol, que des de fa 2 anys programa a Barcelona i esperem que per molts anys més. Seguim amb improvisació, perquè el diumenge, dins del cicle Músiques Disperses de l'Elio Gabel, organitzat per Usted, és un col·lectivo, tenim un quartet d'aquests que fan caure la bava. Paolo Angeli, a la guitarra sarda preparada, Sasha Granoff, al cello, Stephanie Pan, a la veu, i Oriol Roca, a la bateria. El projecte es diu Piccola Orquestra Gagarin. En principi el projecte és el trio instrumental, però en aquest cas s'incorpora la veu de Stephanie Pan. Un trio que treballa sobre la improvisació i sobre moltíssimes i diversíssimes derivacions del jazz més estrambòtic i que a més està integrat per músics d'enorme talent. Paolo Angeli, músic sard, que porta ja molt temps afincat a Barcelona, un autèntic mestre de guitarra sarda, Sasha Granoff, membre del grup Selva de Mar, que va estar present al LEM de fa 3 anys, un gran músic també, provinent aquest d'Argentina, i Oriol Roca, un dels bateries segurament més omnipresents de l'escena més emergent del jazz d'aquí. Oriol Roca el tenim ara, sí, de fet, la setmana que ve. Com que veig que la Lucy està agafant-se a la taula de les ganes que té de parlar de l'activitat que tenim el dimecres de la setmana que ve, per tant, jo callaré i li cediré tot el protagonisme amb ella. Només dir-vos que això és aquest diumenge, 2:15 de la nit, Elio Gabel, per 7 euros. Músiques disperses, no us ho perdeu. Ara sí, Lucy, tot teu. No, doncs res, només comentar-vos que el dimecres que ve tenim la Impronit, com sempre cada mes és el penúltim dimecres del mes, i llavors tenim a l'Oriol Roca, que és aquest baterista tan impressionant, que toca tantes formacions d'improvisació, i llavors també tenim a la Mariona Sagarra, que també que utilitza la veu d'una forma increïblement original i molt molt... En fi, és fantàstica. Què més puc dir? Pots dir-ho, molt interessant. És que estic intentant no dir interessant. Oh, i m'ha sortit. I llavors la tercera peça d'aquest laboratori d'experimentació sonora és el Miquel Àngel Marín, que és un clarinetista també fabulós. Sí, llavors, la no només clarinetista, sinó només poeta i activista, perquè organitza un dels festivals més assilvestrats i més esborjarrats que hi ha a la geografia catalana, com és el Boesia Deltebre, cada mes d'agost. Per tant, és un personatge que cal tenir present perquè la seva importància no només es limita al camp de la música. Segueixi, procede, per favor. Ja està. No, home, no, ja està, no. A quina hora és, on fem, sí, on costa... saps? Les coses aquestes que quan anuncies una cosa a l'agenda, per allò que es diu context. Doncs sí, com, bueno, segurament ja ho sabeu, els que escolteu el programa, és com sempre el Bar Elèctric, que es troba al, a Travessera de Gràcia, el número 233, i el preu de l'entrada són 5 eurets. Són 5 euros. La Lucy està amb una... No la veieu, però és, fa bastant, és bastant interessant. Està en una postura que sembla una mica una barreja entre un Juan Luis Guerra i una mèdium. Perquè està tota l'estona amb la mà agafada a l'auricular, però com si estigués rebent ones paranormals que li estan enviant tota la informació sobre l'agenda. Ara es començarà a torçar els micros. A veure, si actues en l'empronit, manifiesta-te! És que se'm cauen els cascos, em van una mica grans. Se't cauen els cascos. Bueno, una mica lleugera de cascos sempre t'havia vist. Però bueno. Ejem. Bé, doncs amb això i un biscoig... biscoig Brite. I amb biscuit. Perdona, que el Simó també us volia recomanar una cosa que ha portat de collita pròpia. Sí, no, aviam, és... Hem de reprendre el fil d'això del tequila. Sí, això faig ràpid. Vale. Ràpid, això. S'està incorporant a l'agenda. Ah. Sí. Llavors, resulta que avui hi ha un concert que amb el nom Paisajes Sonoros i la participació del duet format per Arco i Víctor Pavia actuen al bar Segundo Acto, que està al carrer Roca, no sé quin número, però si entres per Portaferrissa, segueixes el rastre de les pixarades per terra, el trobaràs fàcil. Llavors, es tracta de Víctor Pavia, que toca guitarres i instruments del sud-est asiàtic, perquè ell va sovint per allà. De fet, aquest concert és per acomiadar-se, perquè se'n va allà a visitar la seva granja d'amapoles. I llavors... No diem res més. No diem res més. I llavors això serà avui cap a les 9:30, que segurament començarà una mica més tard perquè veu una, és un bar, vull dir, s'han de consumir copes. I és la notícia a la canalla condal d'avui, perquè Víctor Pavia i Arco ja han col·laborat amb altres vegades i repetides amb coses de les que organitzem nosaltres. Està bé, m'agrada conèixer coses de la canalla condal. Doncs déu-n'hi-do, quina agenda. Teniu improvisació per un tub... I a més, la proposta aquesta que us ha fet el Simó, que és, res, és acabar d'escoltar el programa, empolainar-vos, posar-vos una mica d'Armani sota les orelles... I baixar a Barcelona. I baixar cap a Barcelona, que a Barcelona falta gent. Cosa que no és ni molt menys cert, sinó tot el contrari. Doncs aquí acaba l'agenda. Fem 2 segons de pausa perquè tingueu clar que canviem de secció. Bé, continuem amb el treball d'investigació que estava duent a terme el Simó i ens hem quedat amb aquest enigmàtic nom de Tequila Suicide. Tequila Suicide. El que té aquesta inacabable font d'informació i de les gestes humanes, que és la xarxa, és que d'un tema et porta a l'altre fàcilment, és el que es ve a dir, hipertext. Sí. Sí, és això, l'hipertext. Doncs hipertextualitzant, un dels comentaris a l'article de La Vanguardia que parlava del eyeballing, o ficar-se vodka pels ulls i agafa el cego, parla d'una pràctica que es diu Tequila Suicide, que aquesta ve dels països escandinaus i també d'Ucraïna. Que també dius... Sí. També, o sigui, el vodka ve dels Estats Units i el tequila ve d'Ucraïna. Exacte. Toma allà. Jo no sé on anem a parar. Vale. Descripció d'un acte d'ingesta de Tequila Suicide. Preneu nota, per a tots aquells que decidiu que aquest serà el darrer programa que escoltareu a la vostra vida, preneu nota del Tequila Suicide. Aviam, vull insistir en que no estem fent promoció d'aquestes pràctiques, eh? No la intenten en sus cases. No, de fet crec que és una cosa prou fastigosa com perquè un oient amb 2 dits de front no es vegi impel·lit a practicar-ho quan en parlem, però són coses que passen i no podem ocultar la realitat, per tant... Molt bé. Tequila Suicide consisteix en, perquè està a més normalitzat, en la sal amb la que s'acostuma a acompanyar el tequila, esnifar-la, aspirar-la per les narines. El tequila, fota't el d'un got, però un bon got, i després la llimona amb la que s'acostuma a mastegar després, posar-se-la també als ulls. I per amortir aquest efecte de la fiplada, aquesta dolor que t'ha de fotre la llimona als ulls, fota uns quants cops de cap sobre la taula. Calma, això... Jo us ho trobo molt bé, o sigui, si ets prou imbècil com per fotre't llum als ulls, el mínim que pots fer és trencar-te el cap contra una taula d'espanyol. Sí, i aviam si és l'última. Exacte. Sí, sí. Vale, llavors, evidentment, també hi ha un fotimer de vídeos d'aquestes característiques, on les variants són, per exemple, doncs, un tio que sembla una mena... Ah, veus, aquest no és un jove adolescent, és un vell hippie. Mm. Un tio que pinta així de vell hippie, amb coeta, cabell blanc i tot el rotllo, que fa... explica com es fa. Després hi ha un parell de noies noruegues, adolescents, en aquest cas, que fan, ja, estan com, diguéssim, un país exòtic de vacances, com la Costa del Sol, i amb barrets de palla, i també són filmades. En aquest cas es fan la clenxa a sobre la taula de la sal, es nifen amb la palleta de beure, es foten el trago de vodka, i de vodka de tequila, es posen la llimona als ulls, però no es foten el cop de cap. Igual és que podien despentinar o aquestes coses. Clar, és que igual se'ls va el flequillo o així. No, clar, igual aquest és el que necessiten, és una altra cosa, després de fotre's això. Però no entrarem en aquest tema. No entrarem en aquest terreny. No. Perquè de fet és un tema que... Però bueno, no hi entrarem. Caca. Molt bé. Veieu, aquesta secció il·lustrativa i exemplificadora de la que... Bueno, després podem posar una mica a debat i potser cadascú podem explicar les nostres experiències personals o no. Però ja que... Està tot com molt lligat, el que estem fent, perquè, mira, hem començat amb un tema de Povidona Iodada que parlava d'un ull que no són els dos ulls, hem seguit amb la ingesta a través de l'ull del vodka, a través d'aquí hem passat al Tequila Suicide, que és una autèntica bestiesa, i ara anem a sentir un tema d'un grup que es diu Bèstia Ferida, que, a part, el nom del qual ens lligarà molt amb un dels temes que ha seleccionat el Simó per la tarda d'avui. O sigui, si us sembla, anem a escoltar Bèstia Ferida amb el tema Fulgor Sec i després tornem amb tota aquesta gent que tenim aquí, que són dues persones. Bé, no era bèstia ferida, algun dia havia d'arribar un error per part d'un servidor, ha arribat avui. Això no era bèstia ferida, és un grup igual d'interessant perquè és Cau de Cau, un dels projectes de Marc Egea, d'aquest incansable recuperador de músiques i d'instrumentacions antigues, amb la seva viola de roda i amb multitud d'altres andròmines encantadores, Cau de Cau. No hem sentit bèstia ferida, però bueno, ja no va passar res. Un altre dia. Un altre dia, home, que hi ha més dies que llangonisses. Continuem amb la història d'aquesta investigació sobre els límits de l'operanormal i el món de la marxa etílica, perquè crec que encara ha donat de si, no, aquesta investigació. Sí, bé, hi ha un moment que també t'avorreix perquè tot el material que consultes segueixen les mateixes pautes, ara que les noies són roses, ara que si el noi és moreno, que tenen el mateix nivell intel·lectual, tot. Però, clar, coses d'aquesta meravella de l'hipertext que té la xarxa. Mirant, després d'haver mirat un dels vídeos del Tequila Suicide, et trobes allò que et diu si el vols tornar a veure o et relaciona amb vídeos, allò que et proposa i tal. I clar, llavors em trobo un vídeo que diu Most Tobacco Sauce Drunk in 30 Seconds. O sigui, la major quantitat de salsa de tabasco beguda en 30 segons. En aquest cas, beguda per la boca. Però és que, xavals, sabeu que amb un bon Bloody Mary, a mi que m'agrada picant, m'hi poso quatre gotes. Sí. Llavors resulta que això és enllaç amb un fenomen d'aquests, que són aquests rècords, moltes vegades idiotes, apadrinats per una famosa marca de cerveses. Sí. Guinness. Sí, no és el rècord, sí. Almogàver, per exemple. No, és el rècord Guinness, que n'hi ha de tot pelatge. I aquí és un altre món, també. Clar, llavors, aquí resulta que no és un vídeo casero, sinó que és un programa de televisió, probablement irlandès, en tot cas britànic també, on presenten a un xaval jove i expliquen el que pensa fer. Hi ha les ampolletes de tabasco sobre la taula, ve una senyora metgessa, certifica la bona salut del fulano, no sé què. Llavors hi ha un moment en què es cronometra i es veus com el senyor aquest es fot dues ampolles de tabasco en 30 segons, senceres. No li passa res, no es tira per terra, no li agafa un atac d'epilèpsia, com els que es foten la vodka per l'ull, però dius, calia. T'empatxo. Sí. Dius, hòsties, calia. I, clar, llavors comences a mirar quins altres rècords Guinness et proposa, no? Clar, ja és, pues, per exemple, n'hi ha un que és, aviam, quin és el que es menja una ceba crua en menys temps, les cames de dona més llargues, el palmero més veloç, o sigui, un tio que pica palmes més ràpid, que dius, hòstia, podria venir aquí al Resolis i actuar amb les Estrelles de Gràcia, i bueno, coses d'aquestes. O sigui, clar, això dels... El màxim pes aixecat amb la llengua. Clar, hi ha gent que es lia... Jo el que vull saber és com comença la gent a fer aquestes coses. Vull dir, un dia s'aixequen i diuen, avui intentaré aixecar el cotxe amb la llengua. Vull dir, com se'ls hi acudeix? Perquè això és que tu ja tens, diguéssim, un trastorn psíquic de per si i veus que el rècord Guinness és una forma de canalitzar-lo i de donar-li sortida, o és a través de que saps que l'existència del rècord Guinness que trastoques i penses de fer alguna cosa? Jo penso que estem amb la cultura aquesta dels media, que deien que em sembla que l'Andy Warhol que deia que tothom tenia dret als 15 minuts de glòria, no? Clar, l'existència, la mera existència d'uns premis que premien el que ha fet l'homàs d'algú i que pugui ser qualsevol bajanada, doncs fa que generi afició. Llavors, si tu veus que hi ha un tio que té un premi i surt, té els seus 15 minuts de glòria perquè s'ha menjat una ceba en un segon, doncs dius, hòstia, doncs jo em foto 30 segons, em foto ampolles de tabasco, o em li va aixecar un pes amb la llengua o amb el que sigui. Quant temps deu fer que existeix el llibre? No sé, perquè surt el llibre cada any i això és tot un muntatge. O sigui, tenint en compte que la restricció és zero, o sigui, sí, pots tenir el rècord Guinness d'estar més dies seguits mirant la llum de Aner d'un estudi de ràdio, sí, per exemple. O pots estar... el rècord Guinness d'estar parlant sobre el rècord Guinness. També. Ara, mira, que m'acaba la binària. Tu creus que hi ha una versió classificada X de rècord Guinness? Home, jo estic segur que sí. Però igual porta un altre nom. Deu ser el rècord Guinness. Guinness. Guinness. Sí. Guinness o una cosa així. Exacte. Sí, perquè... Sí, home, aviam... El problema amb el rècord Guinness és que d'aquestes vertents que tu dius és que hi ha el que hi ha a nivell de morfologia humana. Exacte. És a dir, que més enllà del que donen de si els cossos no pots fer. Però, no sé que... però les ments poden donar molt de si o molt poc, com estem veient. De ments molt aixerraïdes. Hi ha premis Guinness, allò que en diuen Patrios? Sí. Perquè, clar, aviam, una altra d'aquestes coses que té la xarxa, que quan tu comences a teclejar amb un buscador, allà et fa propostes. I clar, i dic, quan he fet Guinness Records, clar, m'he trobat la proposta Guinness Records d'Espanya, i dic, hombre, vamos! Claro, és collonut, eh? Aviam, per exemple, pots trobar coses com l'amanida més gran del món, o d'Espanya, no sé, perquè tampoc m'he posat a mirar molts vídeos, perquè escolta, jo aquestes coses... Aviam, un té una feina també cada dia... I pensa que és una cosa que jo faig amb hores de feina com a bon espanyol. Tampoc puc passar tant. Doncs... jo què sé, troba... Ah, sí, hi ha una que tira les ulles més llargues del món, però aquest no és... Surt a la pàgina de Guinness Espanya, però és dels Estats Units. Els Estats Units. Sí, però bueno, llavors, aquí hi ha l'amanida més gran, el polvorón més gran del món, un quilòmetre de monedes en fila, coses d'aquestes, no? Què més? Hi ha... Miles de tamborileros pretenden, però aquí però suposo que és una concentració de miles de tamborileros, no? Ja anem, coses divertides. És curiós també que al final, quan ja comencen a sortir ja rècords d'aquests que no tenen massa... O sigui, anuncis que no tenen massa a veure, que s'allunyen del que està clasjat, diu, efemèrides, 10è aniversari de la muerte de Alec Guinness. Curiós, això surt a la pàgina Guinness Rècords d'Espanya, del YouTube. Però ara tornaré al que m'ha sorprès, que és totes les primeres entrades, o sigui, el primer rècord Guinness espanyol que et trobes quan tecleges Guinness Espanya al YouTube, és el rècord Guinness de ondear banderes d'Espanya en fèries i fiestes. Toma ya. Ha passat això a Valladolid. Llegeixo l'entrada que acompanya el vídeo. Rècord Guinness de ondear banderes en Espanya en fèries i fiestes, Valladolid. La pel·lícula, que fa referència al vídeo que no te desperdici. Este récord Guinness de 35.000 personas ondeando banderas fue conseguido en las ferias y fiestas de Valladolid en 2010 y organizado con la coordinadora de Peñas de Valladolid, Canal Castilla y León Televisión, El Día y, por supuesto, el Ayuntamiento de Valladolid. Por supuesto. Vaya. Por supuesto. Al vídeo l'he vist... no té desperdici, l'he posat sense so perquè dic, hòstia, sí que els companys de feina senten això. Sí, a més de saber el que estava enterrejant aquella gent. Sí, igual es pensen que el pròxim que faré serà ficar-me vodka per l'ull, per exemple. No? I dic, no, millor no. És curiós. Cap mema. Home, deu fer una mica... veure's en el meu lloc en viu, deu fer fredat, eh? Sí. Fer fredat perquè, a més... Allà, allò és Mordor, o sigui que... Exacte. Llavors hi ha una altra cosa curiosa, també, una del punt de les entrades linkades a un vídeo de la pàgina del YouTube de Guinness Espanya, diu... on és? Espera, que no... Ah, sí, llegeixo l'entradeta, o sigui, rècord de abraços... El dia del rècord Guinness de ondear banderes. Es veu que 35.000 persones van onejar banderes d'Espanya al mateix temps, i llavors es van sentir tan bé que després es van abraçar tots, no? Llavors diu... rècord d'abraços el dia del rècord Guinness de ondear banderes, en este caso d'Espanya, no comptabilitzados, i això que hauria habido 17.000 abraços. No sé si s'han dit els 17.000 abraços si no estan comptabilitzats. I això sí, els que estan comptabilitzats són 35.000 persones onejant banderes. Clar, d'aquestes 35.000... Clar, si comptes un abraç vol dir dues persones. Clar! Sí, però llavors se'n queden... se'n queda una per abraçar. Okay. Pots abraçar més d'una persona. Serien 17.500 abraçades, si ho diguin estrictament per la veritat. Qué contento estoy de ser español. A mis brazos, amigos. A mis brazos, camarada. I el que tens al costat. I pots abraçar moltes persones. Trobo que l'espanyolitat ho permet. Sí. No, aviam, si una cosa és Espanya, és un país efusiu. Sí, i trobo que encara no hi ha cap llei que limiti el número d'abraçades per habitant i dia. No. No, però tot arribarà. Sí. Tot arribarà, no pateixi. Home, hi havia una notícia al Mundo Today que deia que alarma en un un client abraza una prostituta. La ola de frío obliga muchos maridos a abrazar a sus esposos. También, también. Doncs, com que ens estem veient al damunt que això de les abraçades comença a ser una mica perillós, què et sembla si posem el tema aquest del Lurrit que has preparat? Sí. I així us aneu fent una idea de per quin vertent, per quina vessant de la vida ens estem encaminant. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Do do do do do do do do do do do do. Presentació fa falta pel tema aquest, si us sembla. Clàssic dels clàssics, Walk on the Wild Side, Lou Reed, àlbum Transformer. Transformer, se transformaran. Sí. Si no recordeu d'aquells ninos que... Clar, aquells robots que... Els Transformers. Els Transformers. Sí. Ai, senyor. O sigui, és que no puc pensar en aquestes coses perquè llavors dono compte de lo vell que m'he fet. Bueno, tema... Sí, que se queja, el cabron. Tema d'aquests així perfectes per... Si féssim el programa allò mitjanit, aquests programes de golfos, sí, a terciopelados, amb fum d'allò que no es pot fer, aquest tabac. De veritat. Però, bueno, igualment un tema ineludible. Bueno, doncs, escolta, arribem al final del programa així tan panxos com uns pepes, like a Josephs. Like a Joseph. I escolta, pues, hem de donar les gràcies al Simó per l'ingent treball d'investigació que ha fet, que espero que no reverteixi en hores de sou descomptades a final de mes. No, però sobretot jo vull fer una recomanació a tots aquells joves adolescents que ens estiguin escoltant. Beveu calimotxo, però no feu això, aquesta animalada. No, això no. Feu aquesta animalada. Patxarans i altres històries que són desincivilitzades, però no aquestes estupideses. I un consell que li donaria a aquests practicants del night bowling, del vodka, que viuen, jo que sé, a prop d'Escòcia, és que ocupin la destileria de la Gabulin. I es donant compte de per què l'ésser humà va inventar l'alcohol. Exacte, i que l'esperit s'ha d'alimentar amb bons aliments. Que no és per això. Doncs amb bons aliments us desitgem a tots vosaltres també. Tornem la setmana que ve, gràcies Lucy, gràcies a mi mateix també, gràcies al nostre tècnic, gràcies a tothom, gràcies al rei per no haver dit cap mala paraula de nosaltres en tota l'emissió del programa, i us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.